yambo anil qalbi raynan qad yutarmisuhu ma huwa al muqatil ansar bin najasa ulaika al qawm la yasqa jalithum bis yaktubun al murid min ta'adat qad qalbu tat dara du ko def ci lul andal nit yalla rek lo meuna def yakar na ko sappal sappal watax yalla dafa bëgg nit ñu topal ku bel rek man loolu mo tax yalla du dañ nit ko di ñun ci jamo ak yoon yoon ci yalla yoon ci nak do ci wax na ñu ci amul itam du ter na yalla da dox yoon ci ko jox ak jamm loolu nak ñett rek liman la l'islam la lisan liman amul ñu ci defal l'islam amul ñu ci defal waye l'islam na mo am defal yak yak fess jumba yang fess ñu ngi jangal quran ñu ngi jox azaka ñu ngi dem mak waye xali nak mo laj ci fatte xali laj ci fatte xol yoy nak seug nak lay def seug nak dañ koy tam bul ko tan ci kala wala askan waye tan ko ci xam xam ak ya ci ba dafa xam ne wax ta bi rijal la xam na sopp wala ta kum na aw sara ci ngay andal ci yalla nak ba xam bi ngay jëm la jëm wala nga soxla mu te mom ko la jëm ba tax nak guddi gi nga xam ne moo ngi wér te ku nit doon ku maam sara taal ah ku ma ta xol la ku ma ta roy ku ma ta xol la ku ma ta roy ak taalibe lépp ba mu jeex ci moom lañ koy jàng waaye ak sëri nit ba mu jeex ci ci ba lañ koy jàng wari fa na kon doxi nam ak waxi nam ak jëfi nam ku ko def rek yàlla mën ndaj wata na kon loolee bi ñu àndal bi sax Moussa loolu la xam yëkkat nag benn kàdd boo xam ne ak jëf loo xam ne tool yi lu laa ko waral muy àgg naa ci yàlla ba man tey yóbbu jaa sëñ Bakhou la dugg ci biir waxtaan sànq bi mu xam ne sëñ Bassirou Mbacke wàcc na la dugg diir ba mu toogoon amul borom kër waaye amul sëri ab diir la bu yàgg waaye kilifa yi nga xam ne amoon nañ ko ku mel ni waaye ñenge ku mel ñen ci mbàkki mbàkki duñ dañ mukk di ñëw ci moom waaye ku ñëw ci moom nag la mooy xam mooy lii dañ mën a xëy ñaan nga xam ne moo doon xalifa yi mën faa jëmee moo ko ñëw bis mu ne ko day jëm naa leen biir waxtu mu ne ko loolu ñu jëmee mu ne xam-xam bii sëñ tubaa daan def ci jaam ya laa di wax ko waxee ci mu ne ko itam day jam naa la mu ne ko loo ma jëme mu ne ko da nga doon sëy sa borom kër wàcc liggéey nga tënj ba sumi tane doom borom mu ne ko lii may waxee bu ma dégul ko waxee ci mbàkk doon ca mun ma jàlloo dara te ma jox ko sama bopp te mu war a moo ko ne xanaa sëñ Fall fekk xamu ci dara de xamu ko ci xam dara de loolu laa moo ko wale sëñ Fall teel jëlee tax ba sama jëmbat bu xam sëñ Fall di ko lëggéeyal di ko lëggéeyal ba sëñ Fall wàcc na fi jamono ba mu wàcc lëggéey am na ko dina Essa Mar daraan def na àjjuma jëm julli ci Matu wax àjjuma jii mu julli ba noppi siyaar sëñ Fall ba mu ne ko ndax xam nga mosul bu rëb te daal mu ne ko xam naa ko sama bopp mu ne ko boo demee ne ko soxla naa mu ñëw wax ko waaye bu ne ba ma jënd am na taalim ko dam na ko waajal gis nga sëñ bi am na la gën a ko jaar amaana bu ñëw gis sëñ ndax yaram dafa tàng mu ñëw wax ko sëñ bi nii la ko waxee sëñ bi dajale taal bi yëpp ci néegam na leen dee sëñ bi dana dafa soxla waaye am na ku ne bu ma demee duma ko mën suñu yaram dafa tàng ma leen laaj ci seen xalaat ñeneen ñi ne bu fekkee boo demee doo ko mën kon see ngaa toog benn ma nga jox na ko dee su doon man dii dinaa dem su ma ko mënee gis danaa dem su ma ko mën dinaa dem ma ne ko li nga wax laaj ba muy waaj lañ ko si teel ko yónnee ndaw sëñ Wadj mu ne fekk ba mu waxee sëñ Mor Sadiyan daf ko naan léegi da ngeen naa sàkk tool mu ruuj tool ba mu paree ñu sama tool du tool sëñ Fall tool ak sëñ Touba su fi nekkal sëñ Touba yàpp moom tool boobu leen gis nañ fal jeneer boobu la wàcc liggéey seen laa toog moom la njëkk a tiyee ci luñ bay bay ba sax daan na ko beral loxo loolu wax bu mu desee siyaare ko danaa ko toogal bara ma la fay ko kon lii ñu am xon foofu la jë jógal fen warfe nag loolee xam nañ ko dayit ñeme nañ ko te wóolu nañ ko te buñ sagal ñëpp dégg ko ndax loolu wa ko warfe nag kon ku mel ni yow bu teewee dañ xam ne kon kilib gis teewal nañ di nga dégg rek la li nga gis rek la du leen ak sunu biir ak sunu bi lépp sañ tubaar ba waaye nañ ko waxe si tubaar bu yàlla ndox bu ci xamee ne sañ tubaar yàlla damay par yow tusub ne léeg-léeg nga dégg mu libraan tàmbalee sañ tubaar yëpp sañ tubaar ma ne ko sañ tubaar tàmbalee ak sañ tubaar yëpp waxin la rek amu fu tàmbale sañ tubaar mooy yonent bi mooy lislaam kooku nag du amul frontière lépp luy lislaam lépp luy njub lépp luy baax jëlu sañ tubaar dara xëy yëppal ci biir sañ tubaar mais tëre jël tëre xale tarixa yëpp amul benn tarixa boo xam ne danga ko laam ci yoon si soo doo ko ci fekk wéddi yëpp ci yoon sa bopp kon kooku lislaam la taxawal wétt mi la taxawal yàlla la taxawal moo tax am frontière ko defee na kon noonu la ñu dundee kii di sax Moussa Ibn Abdoul Abdoul Bihit nag mooy leen ku fa nekkoon ci tund wam nekkoon di borom xam-xam ak foo mën a nekk jokkoo naa yow jaxasoo naa yow ak sa ba mu mel ni sax yàgg nga bokk lépp islam loolu laaj ko defee na kon ñu ngi lay sant bu baax lay jëm lu xam ne ci saa yu xool yàgg ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di siyaare sëriñ bu baax di ko siyaar di ko ñaan baax yàlla dëgal taxawaay moo tax waaye ngeen sant bu baax daal xam ne lii daal moom damay ku si xale na leen lu mel nii de ku koy def ci dëkk mbaa ci barab yaa ngay dundal barab barab lu koy dundal mooy tudd yàlla rek lay dundal barab kon nag jibi lim def tey ñëpp la ko defal ndax kenn ku ne boo fi ñëwee sa jëf yaa ko moom lépp loo fi déggee ci luy njër yaa moom waaye kon ki def fexe moom ba dajali ñu kon am nañ ko kenn te loolu parce nag kon ñu leen sant baax la ñaan baax di la masul coon ngi tam ndax ci tay ba xool yàgg na soxla ko boobu kon ñu lay sant dëgg la rahmatulah.